ปิณโฑลภารทวาชสูตรว่าด้วยพระปิณโฑลภารทวาชะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีสมัยนั้นท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้พยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระปิณโฑลภารทวาชะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีย์สามประการที่ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเจริญทำให้มากแล้วอินทรีย์สามประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ 2. สมาธินทรีย์3. ปัญญินทรีย์ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีย์สามประการนี้ที่ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเจริญทำให้มากแล้วอินทรีย์สามประการนี้มีอะไรเป็นที่สุดคือมีความสิ้นไปเป็นที่สุดอะไรมีความสิ้นไปเป็นที่สุดคือชาติชราและมรณะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดภิกษุปิณโฑลภารทวาชะพิจารณาเห็นว่าชาติชราและมรณะสิ้นไปจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปิณโฑลภารทวาชสูตรที่9จบสิบอาปณสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อาปณนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวอังคะชื่ออาปณะแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสยิ่งในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคตพระอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตอันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมอยู่ก็วิริยะของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินทรีย์อันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างก็ ก็สติของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินทรีย์อันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจากทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตก็สมาธิของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินทรีย์อันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกำหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกั้นมีตัณหาผูกไว้แล่นไปท่องเที่ยวไปส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบนี้เป็นทางอันประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญินทรีย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่านี้แลคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อนบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้นอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ศรัทธาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัตทินสี่ดีละดีละสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ก็วิริยะของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินทรีย์อันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างก็สติของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินทรีย์อันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจักยึดนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตก็สมาธิของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินทรีย์อันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกำหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกั้นมีตัณหาผูกไว้แล่นไปท่องเที่ยวไปส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบนี้เป็นทางอันประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญินทรีย์สารีบุตรอริยสาวกผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่านี้แลคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อนบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายนั้นอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ศรัทธาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัตทินสี่อาปนสูตรที่10จบชราวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คื 1. ชราธรรมสูตร 2. อุณพพราหมณสูตร 3. สาเกตสูตร 4. ปุพพโกฏกะสูตร 5. ปฐมมปุพพารามสูตร 6. ทุติยปุพพารามสูตร 7. ตติยปุพพารามสูตร 8. จตุถปุพพารามสูตร 9.ปินโทละภารทวาชะสูตร 10. อาปณะสูตร6. สุกระคตะวัคหมวดว่าด้วยถ้ำสุกระขาตา 1. สาละสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาแคว้นโกศลณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่งพญาราชสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเพราะพละกำลังความเร็วความกล้าแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปักขิยธรรมอะไรบ้างคือสัตทินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สมาธินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่งพญาราชสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะพละกำลังความเร็วความกล้าแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสารสูตรที่หนึ่งจบมัลลกะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวมัลละชื่ออุรุเวลกัปปะแคว้นมัลละณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใดอินทรีย์สี่ประการก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมั่นไม่ยังลงเพียงนั้นแต่เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแก่อริยสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์สี่ประการก็ชื่อว่าย่อมตั้งมั่นย่อมยังลงภิกษุทั้งหลายยอดของเรือนยอดเขายังไม่ยกขึ้นเพียงใดกลอนทั้งหลายก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ใส่เพียงนั้นแต่เมื่อใดยอดของเรือนเขายกขึ้นแล้วเมื่อนั้นกลอนทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ตั้งได้ใส่ไว้แม้ฉันใดอริยญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใดอินทรีย์สี่ประการก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมั่นไม่ยังลงเพียงนั้นแต่เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแก่อริยสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์สี่ประการก็ชื่อว่าย่อมตั้งมั่นย่อมหยั่งลงอินทรีย์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาทินทรีย์ภิกษุทั้งหลายศรัทธาที่เป็นไปตามปัญญาวิริยะที่เป็นไปตามปัญญาสติที่เป็นไปตามปัญญา

เราเป็นพระอเสขะเป็นอย่างนี้แลเสขะสูตรที่สามจบสี่ปทะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ชั้นใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าบทแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบทแห่งธรรมที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้อะไรบ้างคือสัตทินรีย์เป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินทรีย์เป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินรีย์เป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สมาธินทรีย์เป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญินทรีย์เป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าบทแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันปทสูตรที่สี่จบห้าสารสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปักขิยธรรมอะไรบ้างคือสัตทินรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินรีย์ละถึงสตินรีย์สมาธินรีย์ปัญญินรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสารสูตรที่ห้าจบปฏิทิตสูตรว่าด้วยภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้วธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรักษาจิตในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะสัตทินรีย์ก็ดีวิริยินทรีย์ก็ดีสตินรีย์ก็ดีสมาธินรีย์ก็ดีปัญญินทรีย์ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้วแม้อย่างนี้แลปฏิทิตสูตรที่หกจบเ 7สหัมปติพรหมสูตรว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอัชปาลานิโครธริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นว่าอินทรีย์ห้าประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด 2. วิริยินทรีย์ละถึง 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์5. ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอินทรีย์ห้าประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง 5. ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในสมัยนั้นพวกเขารู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่าสหกะภิกษุสหกะภิกษุข้าพระองค์นั้นคลายกามฉันทะในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติพรหมโลกเพราะอินทรีย์ห้าประการที่ข้าพระองค์เจริญทำให้มากแล้วแม้ในพรหมโลกนั้นพวกเขาก็รู้จักข้าพระองค์ว่าท้าวสหัมบดีพรหมท้าวสหัมบดีพรหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์รู้ข้าพระองค์เห็นข้อที่อินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสหัมปติพรหมสูตรที่7จบสุขระคตะสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุขระคาตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุขระคาตาเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามว่าสารีบุตรภิกษุขีณาสพเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตรภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เจริญสัตถินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ละถึงเจริญสตินทรีย์เจริญสมาธินทรีย์เจริญปัญญินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แหละคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งนี้ที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตสุกระคตะสูตรที่8จบปฐมอุปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์สูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตถินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นปฐมอุปาทสูตรที่9จบสิบทุติยอุปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตถินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยอุปาทสูตรที่10จบสูกระคตะวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สาลสูตร 2. มัลลกะสูตร 3. เสขสูตร4. ปทสูตร 5. สารสูตร 6. ปฏิทิตสูตร 7. สหัมปติพรหมสูตร 8. สูกระคตะสูตร 9. ป ฐมอุปาทสูตร 10. ทุติยอุปาทสูตร7. โพธิปักขิยวรรคหมวดว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม 1. สัญโยชนะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์สัญโยชนะสูตรที่1จบ 2. อนุสยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัยภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยอนุสยสูตรที่2จบ 3. ปริญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะทางไกลอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะปริญญาสูตรที่3จบ 4. อาสวัคยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์เพื่อถอนอนุสัยเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะเพื่อความสิ้นอาสวะอินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์เพื่อถอนอนุสัยเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะเพื่อความสิ้นอาสวะอาสวัคยสูตรที่4จบ 5. ปฐมพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์สูตรที่1ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามีปฐมพละสูตรที่5จบ 6. ทุติยพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์สูตรที่2ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลาย พราะอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังพลานิสงส์7ประการพลานิสงส์7ประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. ถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 3. ถ้าในปัจจุบันและเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 4. ละถึงก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 5. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 6. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายี 7. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเพราะอินทรีย์5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังพลานิสงส์7ประการนี้ทุติยพละสูตรที่6จบ